Γιάννης είναι στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε τους ασυρμάτους, φαντάζομαι περνάνε στον αέρα. Η ώρα είναι 5:32. Εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, από όπου μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Υπό το βλέμμα των αστυνομικών συνεχίζεται αυτή η εκπομπή αυτές τις τελευταίες ώρες και στις κονσόλες που υπάρχουν, στα πανάκριβα μηχανήματα που υπάρχουν εδώ. Ναι, δικά μου είναι τα πράγματα έξω. Ο σάκος και το sleepback. Μικρόφωνο ανοιχτό είναι, παιδιά, όποιος θέλει μιλάει. Μάλιστα. Και αστυνομικός με πολιτικά καταγράφει με κάμερα. Καινούργια ηθική έθιμα. Μια κομβική στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Για την ακρίβεια, δύο, ο εθνικός ύμνος από τη Συμφωνική Ορχήστρα και χοροδία της ΕΡΤ. Θυμόμαστε όλη την εικόνα. Τη συμπεριφορά των γυναικών εκεί της χοροδίας που δάκρυζαν, μια από τις εκτελέσεις πέρυσι, και η άλλη στιγμή η κορυφαία να γίνεται εκπομπή σε έναν σταθμό, κρατικό ραδιόφωνο, μέσω ενημέρωσης της σύγχρονης δημοκρατίας, ευρωπαϊκή δημοκρατία μάλιστα η Ελλάδα, και απ' έξω στους διαδρόμους παντού να είναι δυνάμεις αστυνομικές, ασφαλίτες, με στολή, ματ, όλα τα χρώματα, οι δυνάμεις τάξεις μέσα στο μέσο ενημέρωσης να το καταλάβουν. Αυτά όλα συνέβησαν πέρυσι στη Σαμαρική Ελληνική Δημοκρατία. Πέρυσι τέτοια μέρα, γι' αυτό και σήμερα στις 6 το απόγευμα, υπάρχει και συγκέντρωση έξω από την ΕΡΤ, να θυμηθούμε αυτές τις στιγμές, και συναυλή αμέσως μετά, για να μην ξεχνάμε τι ακριβώς συνέβη. Νομίζω ότι τις πιο εμβληματικές στιγμές της κυβέρνησης Σαμαρά θα είναι το μαύρο στην ΕΡΤ και αυτή η μέρα, το ντου που έγινε 4-5 μήνες μετά. Και είχαμε αυτά που ο συνάδελφος Νίκος Τσιμπίδας περιέγραφε. Μάλιστα, μας εκενώνουνε. Μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Μάλιστα, είναι εντολή σας. Είναι κατόπιν εντολή σας. Να πάρω τα πράγματα με τα προσωπικά μου αντικείμενα. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας σιγή. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Υπουργέ, τι εκφράσεις είναι αυτές? Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y las multitudes el hombre que yo amo. Και εσείς κύριε Υπουργέ, τι εκφράσεις είναι αυτές? Αυτό από το σκηνικό της Βουλής χτες με τη Λιάνα Κανέλη. Το στήλο πνίγηκες, Μάρια, το στήλο. Γιατί είχαμε μια κουβέντα. Το στήλο, εμείς θα το λέμε στήλο, γιατί είναι στήλος δημοκρατίας ο βουλευτής εκεί, ο πρώην υφυπουργός. Μάθαμε ότι υπήρχε και αυτός. Αυτό το σκηνικό, από αυτό το σκηνικό μας αρέσει περισσότερο ο Δρυβελέγκας, που είναι πάνω και ακούει αυτά που ακούει. Είναι και σοσιαλιστής ο Δρυβελέγκας, Πασόκ δηλαδή. Και αντί να τα κάνει λίμπα εκεί μέσα ως προεδρείο, γιατί μέσα στο ναό της δημοκρατίας ακούγεται ο δημοκράτης, υποτίθεται βουλευτής υφυπουργός, να λέει: χρειάζεστε, θέλετε κασιδιάρι, κυρία Κανέλη. Και αντί να σηκωθεί να τον αρπάξει, να τον πετάξει έξω, τον εγκαλεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα, νταντά, νταντά, θα σε κάνω νταντά. Μας άρεσε η αντίδραση του Προεδρείου. Τα άλλα τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Θα τα ξανακούσουμε. Έχει μια σημασία να τα ακούμε. Ο Δρυβελέγκας, λοιπόν. Και εσείς, κύριε Υπουργέ, τι εκφράσεις είναι αυτές? Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τρίλεπτο, ένα διάλογο? Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε συνέχεια Πρόεδρε, δηλαδή αναπορές. Εσείς οφείλατε όταν μου λέει ότι κόβομαι στις εκκλησίες. Την είδα. Ήθελε να αποχωρήσει, μπορούσε να αποχωρήσει. Δικαίωμά τη. Θέλετε κασιδιάρι, κυρία Κανέλη? Θέλετε κασιδιάρι, κυρία Κανέλη? Εγώ μεγάλωσα και δεν γνώρισα ποτέ μου ένα φασίστα. Να μου πούνε ότι αυτός είναι, ξέρεις, φασίστας. Πω μικρός, μεγάλος. Δεν βρήκα έναν. Έναν δεν έχει βρει, ο Σαμαράς. Έχει βρει πάρα πολλούς, δεν ξέρει ποιον να πρωτοδιαλέξει. Είναι από τη συνέντευξη στην περίφημη στον Πρετεντέρ που είχε πει και ότι θα έχουμε WiFi, αλλά δεν το έχουμε, άρα κορόιδεψε. Αλλά είχε πει δεν θα κορόιδευα. Ένας χρόνος, το βάλαμε προχθές. Όλα αυτά λοιπόν ο Δρυβελέγκας που εγκαλεί με αυτόν τον πολύ ευγενικό και sick τρόπο, τον άλλον που είπε το χειρότερο και το επανέλαβε και τρεις φορές με διάφορες εκδοχές. Όλα αυτά όμως δεν είναι τυχαία. Είναι σε ένα κόμμα όλοι αυτοί, οι οποίοι έχουν ένα υπόβαθρο σκέψης, ιδεολογικό να το πούμε. Κάποιοι είναι και από μεταγραφή, κάποιοι δεν είναι, όπως ο Άδωνης είναι από μεταγραφή ή ο Μπαλτάκος που δεν ήταν από μεταγραφή. Πρέπει να σας πω, έτσι όπως το ακούω, πολύ βαριά κουβέντα για έναν υπουργό να λέει ότι συχαίνομαι τους αριστερούς. Εγώ δεν είπα τους αριστερούς, είπα τους κομμουνιστές. Συχαίνομαι τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές. Ναι, έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Συχαίνεστε όλοι τους κομμουνιστές. Πρέπει να το συμπαθούμε, λέει. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Αντικομουνιστής ασφαλώς και είμαι, δεν συζητείται αυτό. Από μικρό παιδί, έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα, έτσι θα πεθάνω. Ο πρώτος είναι ο Άδωνης που συχαίνεται, ο δεύτερος είναι ο άλλος, ο Μπαλτάκος, ο οποίος θα γεννήθηκε και θα πεθάνει αντικομουνιστής. Δεν είναι κακό να είσαι αντικομουνιστής, μπορεί ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει αλίμονο προς Θεού σε καμία περίπτωση. Η κατηγορία δεν είναι αυτή. Σε πολλούς είναι κατηγορία, αλλά με αυτούς που έχουμε να κάνουμε δεν θέτουμε τέτοια θέματα αλίμονο. Το θέμα είναι ότι φλερτάρουν πολύ με τον χρυσαυγητισμό, με τον νεοφασισμό. Αυτό είναι το κορυφαίο θέμα. Βεβαίως, όταν είσαι το ένα, κάνεις και το άλλο. Δεν γίνεται. Το ένα πάει παρέα με το άλλο, είναι ένα πολύ τέλειο ζευγάρι. Μας άρεσε πολύ τότε αυτή η δήλωση του Μπαλτάκου. Ήταν μόλις είχε βγει εκείνο το βίντεο που μιλούσε με τον Κασιδιάρη και κανονίζανε με πολύ ωραία γλώσσα, στυλ και χαλαρά σε ένα καναπέ. Το τι ακριβώς θα συμβεί και την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός έδινε τη μάχη κατά της ακροδεξιάς, έτσι δήλωνε δηλαδή. Ο κύριος Μπαλτάκος είχε δηλώσει ότι θα γεννήθηκε και θα πεθάνει αντικομουνιστής. Αντικομουνιστής ασφαλώς και είμαι, δεν συζητείται αυτό. Από μικρό παιδί, έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα, έτσι θα πεθάνω. Γιατί πιστεύω ότι η ελληνική αριστερά από το 1942 και μετά, πριν δεν έκανα τίποτα το πολύ στραβό, από τη δολοφονία του Ψαρού και μετά και μέχρι τώρα ταλαιπωρεί τη χώρα. Ναζί. Να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Ναζί. Να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Μπράβο τον Μπαλτάκο, ο καλύτερος είναι ο Μπαλτάκος. Ο καλύτερος είναι ο Μπαλτάκος. Ψηφίζω Τάκη Μπαλτάκο. Τρομερός είναι, καταπληκτικό. Γιατί θα κατέβει και υποψήφιο. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα Ελλάδα. Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη. Κάτι αστυνομικοί κάνουν ντου σε ένα ραδιομέγαρο. Ο άλλος λέει: θέλετε Κασιδιάρη. Ο άλλος είναι αντικομουνιστής, γεννήθηκε, θα πεθάνει. Δεν έχει κάνει αριστερά κανένα καλό στον τόπο, έτσι το αντιλαμβάνεται. Ναι, είναι η άποψή του. Ο άλλος του συχαίνεται. Όλοι αυτοί είναι σε ένα κόμμα και δρούνε. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά. Είναι η πλήρης εφαρμογή των μνημονίων και η εξόντωση της κοινωνίας που είναι το βασικότερο. Και βεβαίως μαζί με αυτό έρχεται η βία, η καταστολή. Και ο αυταρχισμός δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Μαζί με αυτά βάλετε και ως σάλτσα. Τον πολύ δημοκρατικό λόγο του Σαμαρά προχτές στα 40χρονα της ΟΝΕΔ, χουλιγκάνος κανονικά, να μιλάει για τα θρασίμια, ενώ τα δικά του τα μπουμπούκια πορεύονται κανονικά στη ζωή. Απέναντι σε όλα αυτά τώρα μπαίνει ένας σοσιαλιστής υπουργός παιδείας αυτή την φορά, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Θα τον ακούσουμε εδώ να διατυπώνει δημοκρατικές απόψεις για τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Δεν μπορεί να έχει άποψη. Δεν μπορεί να έχει άποψη όσο και να διαφωνεί κανείς. Στο μιλάτε τώρα, καθένας που έχει άποψη για οτιδήποτε σημαίνει με τα παιδιά θα μας λέει την άποψή του. Και αν έχει δημόσιο ρόλο θα τη λέει και με δυνατή φωνή. Μα εκπαιδευτικός είναι. Δεν έχουμε φτάσει. Θα μας πει ο πρόεδρος ΟΛΜΕ πώς γίνεται ένας μαθητής καλύτερος. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Υπουργέ, η άποψη αυτή μπορεί να μας βρίσκει για εμάς αντίθετους, αλλά μπορεί να αμφισβητήσετε ότι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ μπορεί να έχει μια άποψη. Όχι, άποψη να έχει, αλλά πώς γίνεται καλύτερος ένας μαθητής δεν το ξέρει. Πάλι καλά. Στο τέλος είπε ότι μπορεί να έχει άποψη, γιατί στην αρχή της τοποθέτησης είπε ότι δεν πρέπει να έχει άποψη. Δεν θα μας λέει την άποψη ο καθένας. Ο πρόεδρος των καθηγητών. Ο πρόεδρος των καθηγητών δεν μπορεί να έχει άποψη. Σε αυτόν τον τόπο, άποψη και πράξη κυρίως έχει μόνο ο υπουργός. Και σωστή άποψη, δεν το είπε ο Λοβέρδος, το λέμε εμείς. Είναι λίγο σεμνός, τον καταλαβαίνετε. Αλλά συνέχισε μετά την επίθεση κατά του πρόεδρου της ΟΛΜΕ. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ βγαίνει και λέει. Πού την ξέρει την παιδαγωγική αυτός. Βγαίνει και λέει ότι οι κινητοποιήσεις αυτές κάνουν καλύτερους τους μαθητές. Τους κάνουν καλύτερους μαθητές. Είδα τίτλο τέτοιο σχετικό εχθές. Αν το είπε, είναι καταδικαστέο και αυτό. Και πρέπει αυτά να τα αποσύρει και να τα σκέφτεται πριν τα παίρνει ως αποφάσεις ή τα κάνει ως δηλώσεις. Εγώ δεν είμαι σχολιαστής. Αλίμονο. Είναι υπουργός και μεγαλουργεί, το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε. Έχει πλήρη άποψη για τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, μάλιστα τον έλεγε και νοσηλευτή, είναι χθες το πρωί τα έλεγε αυτά στο Μέγκα. Έχει πλήρη άποψη, τη λέει, τολμάει για πάρα πολλά θέματα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα κρυφτεί πίσω από κάτι, δεν έχει δυσκολία να αντιμετωπίσει όλες τις ερωτήσεις. Αλίμονο. Εδώ τον ακούσατε πώς ξεδίπλωσε την άποψή του για το συνδικαλισμό, για τον πρόεδρο. Δεν μπορούν να έχουν άποψη, δεν θα λένε την άποψή τους, μάλιστα στην αρχή έτσι το είπε. Αμοντάριστο ήταν. Όταν το ρωτήσαν όμως για τα περιστατικά που συνέβησαν στο Χολαργό, τα μεταδώσαμε και εμείς προχθές, που οι αστυνομικοί το βράδυ, ασφαλίτες, μαζεύανε τους μαθητές, τους δέρνανε και τους πηγαίνανε στο τμήμα έτσι, επειδή ήταν μαθητές και γυροφέρνανε γύρω από το σχολείο, εκεί δεν είχε άποψη. Για τις καταγγελίες που υπήρξαν στο θέμα των ξυλοδαρμών για κάποια περιστατικά και συγκεκριμένα για το σχολείο στον Χολαργό. Τι μαθητές δηλαδή ξυλοκοπήθηκαν από αστυνομικούς. Πώς το σχολιάζετε? Εγώ δεν είμαι σχολιαστής. Είμαι αρμόδιος υπουργός για τα θέματα της παιδείας. Αρμόδιος υπουργός για το θέμα της παιδείας. Και εκείνο... Και των θρησκευμάτων. Ζητήσατε ενημέρωση προφανώς για αυτά τα συγκεκριμένα περιστατικά, για τις καταγγελίες. Είχα καθ' όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης λεπτομερή ενημέρωση για όλα. Παρότι είχαμε συνεδρία στο Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, ήμουν διαρκώς και εγώ και ο κύριος Δεμετζόπουλος σε επικοινωνία και μαθαίναμε τα πάντα. Αλλά δεν είμαι σχολιαστής. Δεν μπορεί να σχολιάσει αυτό το κομβικό θέμα που συμβαίνει σε μαθητές όλες αυτές τις μέρες και το άλλο το περιστατικό δεν το ρωτήσανε στη Λαμία που καταδικάστηκαν. Μαθητές και έκατσαν στο αυτόφορο όλη τη νύχτα επειδή έκαναν κατάληψη και διεκδίκησαν αυτά που ο Λοβέρδος ποτέ δεν πρόκειται να τα δώσει στη δημόσια παιδεία, γιατί είναι εκεί για να μην ευνοεί τη δημόσια παιδεία. Με τις αυλεψίες και τις παραλήψεις του να ευνοεί την ιδιωτική παιδεία ή άλλου τύπου συμφέροντα. Αυτά λοιπόν, για αυτά δεν είχε να πει τίποτα. Δεν ήταν λαλίστατος όπως ήταν τότε όταν είχε ερωτηθεί και είχε τοποθετηθεί για την ακτιβιστική Χρυσή Αυγή. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Το λέω αυτό επειδή είμαι Χρυσή Αυγή, επειδή τους υποστηρίζω, όχι. Κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Εκεί είχε να σχολιάσει. Ήταν και σχολιαστής, λαύρος σχολιαστής, τον ακούσαμε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μηνυμά του Αποστολής του 54-100. Γράφει εδώ ένας. Ακροατής στην αρχή με το που ξεκινήσαμε με τον εθνικό ύμνο από τη Χάγη, μάλιστα στην Ολλανδία, ο Θόδωρας. Λέει: παρότι φασίστες δεν είμαστε, στον εθνικό ύμνο ανατριχιάσαμε. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να ανατριχιάζει μόνο ο φασίστας, που δεν νομίζω ότι ανατριχιάζει στον εθνικό ύμνο. Γιατί δεν πρέπει να ανατριχιάζει οποιοδήποτε στον εθνικό ύμνο. Οι υπόλοιποι πλην φασιστών δεν αγαπάνε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Ανήκει ένα σύμβολο, μια σημαία ή οτιδήποτε σε κάποιον. Απλά μπορεί ο καθένας να αποδίδει διαφορετικό νόημα, κατά τη γνώμη μου το ουσιαστικό νόημα, στα σύμβολα, στους ύμνους, στην έννοια πατρίδα, στην έννοια λαός. Σε καμία περίπτωση δικαίωμα όλων είναι να ανατριχιάζουμε. Αυτοί δεν ανατριχιάζουν, αυτοί χρησιμοποιούν οι απέναντι φασίστες όλα αυτά τα σύμβολα για να λύσουν τα δικά τους ψυχολογικά προβλήματα και για να βρουν αφορμή και πλαίσιο για να δρουν δολοφονικά ή με άλλους τρόπους. Αφορμές είναι για αυτούς τα σύμβολα. Το πραγματικό νόημα και η ουσία όλων αυτών, νομίζω ο καθένας το έχει κατακτημένο μέσα του και του έχει δώσει το πραγματικό νόημα. Πατρίδα, λαός, αυτονόητα, αξιοπρέπεια, σωστή ζωή όπως την αξίζει ο καθένας, εφόσον δουλεύει και δρά και ζει αξιοπρεπώς και τίμια. Απλές κουβέντες, έχεις δικαίωμα να ανατριχιάζεις με ό,τι εσύ θεωρείς σωστό, δικαίωμά μας και εμάς μας άρεσε αυτή η εκτέλεση και είναι και πολύ συγκινητική αυτή η εκτέλεση, γι' αυτό την βάζουμε συχνά. Πίκνα. Τι έχουμε τώρα? Ο Στήλος. Ο βουλευτής, πια υπουργός, υφυπουργός Στήλος, μεγαλούργησε και χθες το βράδυ όταν βγήκε στο Μέγκα, πήρε σβάρνα τα κανάλια. Όταν το ρώτησε ο Πρετεντέρης, έδωσε και εκεί μια έτσι πολύ ωραία απάντηση. Αν δείτε αύριο την κυρία Κανέλη μπροστά στη Βουλή, θα της πείτε? Θα της πω ότι με αδίκησε, διότι προετοιμάστηκε και μου έκανε μια πολύ προσωπική επίθεση. Κύριε Στήλιο, με πολλά πράγματα. Αυτό θα της πω. Θα της πω να βοηθήσουμε όλοι να εξομαλύνουμε τον πολιτικό διάλογο. Αυτό θα πείτε, να συγγνώμη καταρχήν. Αν δείτε αύριο την κυρία Κανέλη μπροστά στη Βουλή, θα της πείτε? Θα της πω ότι με αδίκησε. Αυτούς θέλετε να φέρετε την εξουσία, μωρέ! Φέρτε τους! Να δούμε τι θα καταλάβετε μετά! Και εσείς, κύριε Υπουργέ, τι εκφράσεις είναι αυτές? Κανείς. Να μιλάτε τώρα, κάθε ένας που έχει άποψη για οτιδήποτε συμβαίνει με τα παιδιά θα μας λέει την άποψή του. Θέλετε κασιδιάρι, κυρία Κανέλη? Και μια δάδοτα. Τον σύγχυσε τον Τριβελέγκα. Κάτι κατάλαβε ο Τριβελέγκας ότι δεν πήγε καλά, αλλά έτσι του βγήκε χαλαρά. Άλλωστε, ένα νεοδημοκράτη είχε απέναντι, ένα Πασόκο ήταν πάνω. Έχουν κάνει τα έσχη. Οπότε, όντως, τι εκφράσεις είναι αυτές, κύριε Υπουργέ? Συντονιστείτε λίγο. Να πω από αυτό το μικρόφωνο για άλλη μια φορά αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι η ελληνοφρένεια εκπροσωπείται διαδικτυακώς μόνο από το site της, το οποίο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Από αυτό απορρέουν ο λογαριασμός στο Twitter και ο λογαριασμός στο Facebook. Εγώ, ο Θημίος Καλαμούκης, ο άλλος, ως Αποστόλης Ορνέλα Μπαρμπαγιάννης. Δεν έχουμε προσωπικούς λογαριασμούς, ούτε στο Twitter, ούτε στο Facebook. Υπάρχουν όμως λογαριασμοί με τα ονόματά μας, και του ενός και του άλλου, στο Facebook και στο Twitter. Μάλιστα, υπάρχει λογαριασμός Μπαλούρδος στο Twitter, που επίσης δεν είναι δικός μας. Όσα γράφονται εκεί δεν είναι δικά μας, δεν μας εκπροσωπούν, εννοείται. Δεν είναι δικοί μας αυτοί οι λογαριασμοί. Όσοι τους ακολουθείτε, να ξέρετε, δεν ακολουθείτε εμάς, αν θέλετε. Μόνο στον επίσημο της ελληνοφρένειας στο Twitter και στον επίσημο της ελληνοφρένειας στο Facebook. Όλα τα άλλα δεν είμαστε εμείς. Μετά από αυτό το μίνι διάγγελμα, λαός. Έλα, ρε Τολί. Έλα, φίλε. Τι γίνεται? Εδώ, καλά. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω στα παιδιά να πούνε ότι άσχετα από το διαδίκτυο και ποιος το ξεκίνησε, γιατί αυτό που λέω, αυτό το μπιπ, να το βάλω εγώ για να μην τον κατονομάσω, να πάνε έξω από το σπίτι του και να κάνουν καθιστική διαμαρτυρία, να αφήσουν και τα σχολεία. Πιάνουν σπίτι του, Λοβέρδου. Ναι, έξω από το σπίτι του. Μήπως και αλλάξει κάτι. Από ποιον περιμένεις, από το Λοβέρδο περιμένεις? Βέβαια. Θα αποκαταστήσει πρώτα τις οροθετικές. Μετά θα κάνει την ΕΔΕ για το ποιος δεν τον κάλεσε στην παρέλαση, στις δοξολογίες. Μετά θα σταματήσει να ψάχνει το Facebook των παιδιών και θα δεχτεί και τα αιτήματα. Ναι, βεβαίως. Ο Λοβέρδος μπορεί να το κάνει αυτό. Σοσιαλιστής είναι ο άνθρωπος, κοντά στην κοινωνία. Λοιπόν, φίλε μου, για τις καταλήψεις δεν θα μιλήσω ούτε για αυτά που κάνουν οι παρακρατικοί και του Σαμαρά και τα λοιπά. Θέλω να μιλήσω πιο πολύ για τους γονείς των παιδιών αυτών. Οι γονείς των παιδιών είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα παρασύρουν τα παιδιά μπύρι-μπύρι μέσα στο σπίτι. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τις καταλήψεις για να κάνει τα παιδιά αύριο να τα βγάλει άνεργα στην κοινωνία. Άκουρε να σου πω. Δεν καταλαβαίνουν το συμφέρον του, τα μούλικα. Στα διάταν από το χάμο. Για τη γενιά των γονέων, όλοι αυτού του 50-45 που βγαίνουν και λένε ότι τα παιδιά κάνουν για χαβαλέ την κατάληψη και δεν καταλαβαίνουν και είναι ανώριμα. Αυτοί που βγάζανε. Η γενιά των γονέων κάποτε έκανε ένα πολυτεχνείο. Μετά πήγε στο Πασόκ, αλλά κάποτε έκανε ένα πολυτεχνείο. Ναι. Αυτοί που βγάζανε 85% δικοματισμό είναι οι όριμοι. Αυτοί. Κατηγορούν τα παιδάκια που κάτω-κάτω είναι 16 χρονών, ρε φίλε. Δεν περιμένουμε να είναι όριμα κιόλα. Με τις πράξεις δείχνουν ότι είναι πολύ πιο όριμοι από τους μαλάκες στους γονείς τους που φέρανε το Πλεύρη και τον Ντινόπουλο και το κάθε αστέρι που έχουμε και στη Βουλή. Να πάνε να Ακούν όλοι ρε. Στο τέλος έτσι όπως έχει γίνει θα τα κάψουμε όλα. Δεν αντέχω δηλαδή. Στα 33 μου έχω κάνει δεύτερη δουλειά για να τα απεξέρθω. Αυτά τα παιδιά δεν ξέρω τι μέλλον θα έχουν. Μακάρι να ζητήσουν και να πετύσουν για το μέλλον τους κάτι καλύτερο. Και η παιδεία είναι μεγάλη υπόθεση για μια κοινωνία. Είναι η βάση της κοινωνίας. Αυτό όλοι το ξέρουμε. Και την καταστρέφουν μέρα με τη μέρα τα αυτά. Εγώ νομίζω δεν θα έχουν μέλλον επειδή κάνουν καταλήψεις. Όπως πολύ εύστοχα ακούω να λέγεται. Για ποιο λόγο? Οι καταλήψεις. Επειδή κάνουν καταλήψεις, γι' αυτό βγαίνουν στα ανεργία. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ τα παρακινεί όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει αυτά τα παιδιά στην ανεργία αύριο. Κοίταξε να σου. Όχι ο Σαμαράς, ο Γιώργος του χθες, ο Καραμαλής του προχθές, ο Σιμίλης του παραπροχθές. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει αυτά τα παιδιά επειδή τώρα κάνουν κατάληψη για τις τυρόπιτες που δεν είναι στρογγυλές, όπως ακούω πολύ εύστοχα επίσης να λέγεται. Και χωρίς δόλο πάντα και χωρίς δεύτερα σενάρια και σκέψεις από κάτω για τις τυρόπιτες και για αυτά μένουν στην ανεργία. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, πάντως, αν κρίνω για το ΣΥΡΙΖΑ που λες, από το πώς ξεκινήσανε και το πώς βγήκανε, γιατί ήμουνα στις πλατείες εδώ στη Δράμα, ήμουνα μέσα, από τα πρώτα άτομα που είπα, δεν θέλω κανένα αποδάφτους και να υπάρξει λαοκρατία. Και μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε μέσα από τις πλατείες, κακά τα ψέματα. Και από τότε που βγήκε, έχει κάνει τις χίλιες δυο κολοτούμπες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει, γιατί έχουμε μία απόσταση Δράμα Αθήνα. Χίλιες δυο κολοτούμπες και θα κάνει και άλλες χίλιες, αλλά τι να κάνεις, αφού ο κόσμος θέλει ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ με τις κολοτούμπες. Τι ΣΥΡΙΖΑ με τις κολοτούμπες, ρε αδερφέ, δηλαδή πότε. Είναι συνεπής η κοινωνία για να πετύχει και συνεπές κόμμα πάνω? Όχι. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα γαμώ την πλάνα μου. Είμαστε απλός λαός. Απλός λαός. Και ζητάμε τα αυτονόητα. Κυρίως είμαστε εχθρός λαός, όχι απλός λαός. Και όχι εχθρός μεταξύ μας. Ακόμα λέμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Δεν θα διαφωνήσω. Να ψοφήσει. Να ψοφήσει, αλλά πριν να έχουμε περάσει καλά κι εμείς. Γιατί είμαστε κι εμείς διάφοροι κατσικογλέντιδες. Να ψοφήσει, αλλά να ψοφήσει από εμάς. Αφού έχουμε χάρη. Όλος ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και υποστηρίζει τα παιδιά. Εντάξει, να έχουν. Εντάξει, αλλά τι υποστηρίζουμε στο κάτω-κάτω? Τους καταληψίες? Τις καταστροφές? Τους λουφαδόρους, τους χαβαλετζίδες? Τις καταστροφές που κάνουν τα πληρώνω εγώ, εσύ και οι γονείς τους. Δεν θέλω να το καταλάβουν. Στην τραπεζόνα που ήταν τότε η οικογένεια. Εσύ δηλαδή νομίζεις ότι η καταστροφή είναι επειδή 10 μαθητές σπάσανε ένα θρανείο? Δεν είναι μόνο τα και την πληρώνεις εσύ και εγώ. Με τα φορτηγά κουβαλάμε. Την καταστροφή που κάνει ο Λοβέρδος και την πληρώνεις πολύ παραπάνω εσύ και εγώ, την έχεις αναλογιστεί? Ή η καραμέλα των παπαγάλων περί στρογγυλής πτηρόπιτας ή εγκάθετους του ΣΥΡΙΖΑ που τους βάλανε στις καταλήψεις σου έχει πυλήσει στο μυαλό. Για πες μου λίγο αυτό. Με τις καταλήψεις σου χάρα γίνονται σαν όρια. Πηγαίνανε όρια. Μάλιστα. Άσερα από αυτό τα έχω ζήσει. Βεβαίως και πολύ καλά έχεις κάνει. Και τα έχεις καταλάβει και πολύ καλά στο πετσί σου. Μπράβο. Άξιος ο αγώνας σου. Έχουν εντάξει τα παιδιά τον αγώνα τους, αλλά όχι. Αλλά όχι και να σπάνε ένα θρανείο. Πλάκα κάνεις τώρα. Καλύτερα να τους πάει ο κάθε Λοβέρδος στη ζωή παρά να σπάνε αυτά ένα θρανείο. Καλά, αυτοί είναι αλήτες που κυβερνάνε. Αυτοί είναι αλήτες, αλλά λέμε το άλλο. Θέλετε κασιδιάρι, κυρία Κανέλη? Ωραία το είπε. Ο στήλος είναι αυτός. Και πώς φτάσαμε στους στήλιους. Στους στήλιους, εγώ στήλο τον λέω, είναι στήλος της Δημοκρατίας. Πώς φτάσαμε στους στήλιους είναι ο τίτλος του κειμένου που έχει σήμερα ο Νίκος Μπογιόπουλος στον Ενικό. Ρίξτε του μια ματιά, δεν είναι και μεγάλο, γιατί έχει μια έτσι διαδοχή γεγονότων για να καταλάβετε, όσοι δεν το έχετε καταλάβει και το συνειδητοποιούμε όλοι μας, ότι ο στήλος δεν είναι μόνος του. Είναι ο δέκατος στη σειρά, έχουν γίνει και άλλα και από ό,τι φαίνεται θα γίνουν και άλλα, γιατί αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι κρίκη σε μια πολύ έτσι μαύρη, γερή αλυσίδα. Τώρα, ενδέχεται, είναι μια πολύ ωραία λέξη η λέξη ενδέχεται. Την καταλάβαμε και προχθές από τον συνάδελφο Μπογδάνο. Λίγη ώρα αργότερα, περίπου τρεις ώρες μετά, 11 και κάτι. Ελένη, ξέρεις τι μπορεί να σκεφτεί κανείς? 10 άτομα με κράνη. Μπορεί να σκεφτεί ότι από τη μία η Χρυσή Αυγή ενδέχεται και να είναι πράγματι μια εγκληματική οργάνωση. Αυτό θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Πλην όμως παραμένει ακόμα όσο απεχθείς και αν είναι σε πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού ένα νόμιμο κόμμα. Ωραία λέξη, η λέξη ενδέχεται πάντα μας άρεσε και όταν την ακούμε έτσι από μέσα ενημέρωσης πάντα μας αρέσει. Το πάνε να είσαι σωστός, αντικειμενικός και προσεκτικός για να μην κάνεις λάθος την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Αποστολή. Έλα. Έχει κυκλοφορήσει ένα καινούριο καλό τώρα στους κύκλους τους συγκυβερνώντων. Τι? Ότι τις κινητοποιήσεις των μαθητών τις υποκινούν οι καθηγητές, διότι δεν θέλουν, λέει, να κάνουν απεργία και να χάνουν τα μισθά και βάζουν τα παιδιά μπροστά. Από το να μπουν οι καθηγητές μπροστά. Εγώ να πατήσω στο σενάριό σου και να πω ότι είναι έτσι. Από το να μπουν οι καθηγητές μπροστά, να τους κουνήσουν μετά μια επιστράτευση και να λακίσουν, καλύτερα τα παιδιά μπροστά. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Σου λέω ότι κυκλοφορεί, τι άκουσαν τα αυτιά μου. Τι κυκλοφορεί, κυκλοφορούν πολλά. Κυκλοφορούν ό,τι μπορεί να φανταστεί για να υπονομεύσουν τον αγώνα των παιδιών. Κυκλοφορεί επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τους μαθητές να κάνουν καταλήψεις. Πολλά ναι, κυκλοφορούν. Αυτό που το είπανε και εμένα, ξέρεις, το πρωί που πήγαμε την κόρη μου στο αυτό. Σχολείο. Κυκλοφορεί ότι τα παιδιά κάνουν κατάληψη για χαβαλέ. Επειδή η τυρόπιτα είναι στρογγυλή και δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν. Έχω παιδί στο λίγο. Κυκλοφορεί ότι κάνουν κατάληψη επειδή οι καθηγητές μιλήσαν άσχημα σε μια μαθήτρια. Ή επειδή δεν πάνε 2-5 ημέρες το χρόνο. Και με κάποιο μαγικό τρόπο οι χαβαλετζίδες μαθητές συντονίστηκαν τόσο πολύ που κάνουν καταλήψεις ταυτόχρονα. Έτσι, μπράβο, όλοι δηλαδή που κάνουν όλη τη χρονιά. Οι παπαγάλοι πρόβλημα στην παιδεία δεν βλέπουν, ε? Ότι η τυρόπιτα είναι λάθος και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους βάζει για να τους βάζει άνεργους. Ναι, Αποστόλη, αυτό γίνεται. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κακίες, τι αχρειότητες, τι βρωμιές λένε. Εχθές και προχθές τα παιδιά πήγαν να προετοιμάσουν την κατάληψη στο σχολείο απ' έξω στο Λύκειο. Ναι. Από την ώρα που αποφασίσαν να κλείσουν την πόρτα, εμφανίστηκε η αστυνομία και πέρασε στα 10 λεπτά 30 φορές. Σταμάτησε. Όχι, τι θέλουν, στην ανομία τα πιτσιρίκια να κάνουν ό,τι θέλουν, μόνα τους. Υπάρχει κράτος. Κατεβήκανε οι αστυνομικοί με τα χέρια στη ζώνη μέσα στη μαγιά, ξέρεις πώς περπατάνε. Οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που κατάλαβες εσύ που φοράγαν τις στολές. Πώς είχαν περάσει και πριν ασφαλίτες. Ναι, δεν τους γνωρίζω κιόλους. Αυτός είναι ο σκοπός, να μην τους γνωρίζουμε. Μα συνήθως καρφώνονται. Κόβανε φάτσες. Πηγαίναν γύρω-γύρω και κοιτάγανε με πολύ ενδιαφέρον. Κόβανε φάτσες. Τα παιδιά, 15 χρονών παιδιά. Για να τους αναγνωρίσουν στο Facebook. Σου λέει κάτσε να δω πώς είναι η φάτσα. Αν μοιάζει με τη φωτογραφία στο Facebook, να ξέρω, να καταλάβω. Αυτό το μαλακισμένο είναι. Αλλά εμείς εδώ, από εδώ που σε παίρνουν, η κοινωνία μικρή και γνωριζόμαστε ευτυχώς. Από πού με παίρνεις? Ηγουμενίτσα. Είναι μικρή η κοινωνία, δεν είμαστε μεγάλη πόλη. Είμαστε 15.000 περίπου, 12-15.000 το καλοκαίρι. Όλοι γνωριζόμαστε και όλοι ξέρουν ποιανού είναι τα περισσότερα παιδιά. Και δεν είναι και δύσκολο να το μάθεις. Και γράφουνε τις φάτσες των παιδιών, γράφουνε, καταγράφουνε. Γιατί εμείς οι γονείς οι κακοί τους αφήνουμε να αλωνίζουν. Εσύ νομίζεις μόνο καταγράφουνε με τη φάτσα? Όχι μόνο. Έχει ακροβολισμένους παπαράτσι και βλέπουν παιδί μου φωτογραφίζουν τα παιδιά. Book, το κορίτσι σου τώρα, η κόρη σου, έχει ολόκληρο book στην αστυνομία. Αν χρειαστεί να πάει για μοντέλο, δεν έχει ανάγκη. Τις έχουν ήδη. Είναι και 2 μέτρα κορίτσι, όχι να το περάσει. Μη μου λες τέτοια τώρα, ανάβω. Λέγαμε για καταλήψεις και μου πάει το μυαλό στο ανώμαλο. Έτσι. Θέλω να κρατηθώ, δεν με αφήνετε. Τώρα θα πεις και μια. Ήμουνα σε αγωνιστικό κλίμα και μου το πας στα καπιάτικα πάλι. Εγώ φταίω. Πες μια καλησπέρα, πες μου. Καλησπέρα. Έλα, γεια. Όταν το 57 πήγαινα στο γυμνάσιο. Φορούσε την ποδιά σου την μπλε, ξένο. Ξέρεις πόσες οικογένειες σπουδάζανε παιδιά, βγαίνανε. 5. Σε 100, 5 με 10. Ναι. Εκεί το πάνε ολοταχώς. Δεν κατάλαβα, έχουμε γεμίσει μορφωμένους και τι τους κάνουμε, τους έχουμε μορφωμένους και άνεργους. Και έχουμε να λέμε, τα παιδιά μας πήγαν σαν ένα πανεπιστήμιο και τώρα είναι άνεργα. Ναι. Αν δεν έχουν πάει σε ένα πανεπιστήμιο, δεν σε νοιάζει που είναι άνεργα. Λες ένα ρετάλι της κοινωνίας. Δεν είχε τι να κάνει, δεν τα κατάφερε στη ζωή. Ατυχή σας οι άλλοι, δεν βρήκανε δουλειά. Τι θα κάνανε, μονόδρομος ήταν. Άντε στο διάλογο, υπάρχει καλύτερη δικαιολογία. Ενώ ο μορφωμένος ο διοίκηση επιχειρήσεων δημόσιες σχέσεις, αν δεν έχει δουλειά, είναι πρόβλημα για την κοινωνία. Είναι χασούρα. Και τουλάχιστον εγώ δεν είμαι αρνητικός. Ας ιδιωτικοποιήσουν την παιδεία, που δημόσια δεν είναι έτσι κι αλλιώς με όσα κοστίζει, αλλά τέλος πάντων, αλλά να απελευθερώσουν τα παγκάκια. Να μπορεί να βάλει ο καθένας ένα παγκάκι όπου θέλει. Έτσι ακριβώς. Είναι πιο χρήσιμα. Να σου πω και το τελευταίο, ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν μορφωμένοι και προσφέρανε πολλά στον τόπο και μορφωμένοι, παραμορφωμένοι, ήταν παραμορφωμένοι για τον εαυτό τους. Αυτή η μπηχτή για το Βενιζέλο, oh. Κάτω από τη μέση. Μη μου το λες γιατί έχω φάει και θα τα βγάλω έτσι. Φθηνό καρφί για το Βαγγέλη, σας συχάθηκα. Σήμερα δεν είχαμε παραγγελίες γιατί είχαμε πολύ λαό. Αυτός θα μας αποχαιρετήσει, μας πάει στο μαγκαζίνο και αμέσως μετά στις 3.30 η Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Θέλω να σου πω κάτι, ότι απλά οι σκέψεις μου για την Ελλάδα και τους πολίτες της είναι ότι μπορεί να μην είναι τόσο δεξιοί ή αριστεροί λιγότεροι. Απλά σκέφτονται ότι ούτε με πορείες γίνεται δουλειά, ούτε ξεσηκωμός. Και όλοι περιμένουν δήθεν τις εκλογές, δήθεν να τιμωρήσουν αυτούς που κυβερνάνε, τίποτα άλλο. Δηλαδή πιστεύουν ότι μόνο με την ψήφο τους ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να αλλάξει μέσα. την Τετάρτη, μισή εκπομπή, το πρώτο μισό αφιερώθηκε στην παιδεία. Και άκουσα μια δημοσιογράφο που είχε βρει και ένα σχολείο κλειστό με το λουκέτο που είχαν κάνει μαθητές κατάληψη, αλλά είχαν φύγει. Άκου πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Κάποια κανάλια, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν στα Μεσόγεια εκεί τα στούντιο και τα λοιπά και τα γραφεία τους. Νομίζω ένα κανάλι μόνο, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αλλά αφού πήγε μέχρι την Λιούπολη, θα μπορούσε να κατέβει και στα Μεσόγεια. Το οποίο, ξέρεις, η κόρη μου τελείωσε το δημοτικό σε προκάτ, πάει γυμνάσιο σε προκάτ και τώρα η λύση για το λύκειο το οποίο έχει ιδρυθεί, το δεύτερο λύκειο Αρτέμιδος, είναι λοιπόν να γίνει πάλι σε προκάτ. Δηλαδή... τώρα να πάει το παιδί λύκειο ξαφνικά και να τη βάλουμε στα ντουβάρια, θα νιώθει κλεισμένη σε τέσσερις τείχους. Σωστά. Ενώ άλλο να είσαι κλεισμένο σε τέσσερις τσίγκους. Αυτό το λέμε και εμείς, ότι τα παιδιά μας πρόσεξε, επειδή σε αυτή την περιοχή, στα Μεσόγεια γενικότερα, υπάρχουν και 4-5 από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία και γίνονται κάποιες εκδηλώσεις εκεί και πάνε τα παιδιά μας, πρέπει να σου δείξω βίντεο όταν μπαίνουν τα παιδιά μας σε αυτά τα σχολεία, πώς κοιτάνε, λες και τι βλέπουν. Εμείς δεν λέμε να έχουμε αυτά τα καλά ιδιωτικά σχολεία. Μια τάξη. Μια τοαλέτα τέλος πάντων. Τώρα θες κι εσύ. Πολλές απαιτήσεις. Παιδί είναι, δεν είναι γέρος. Ναι. Ο γέρος δεν κρατιέται. Το παιδί κρατιέται 8 ώρες. Άσε πως έτσι πως τα έχουν πάει τα πράγματα. Ούτε εσύ έχεις να τα ταΐσεις τα παιδιά. Οπότε δεν έχουν και να βγάλουν. Τι να την κάνει τοαλέτα. Δεν χρειάζονται και τοαλέτες. Ναι, και ξέρεις, η δικαιολογία είναι ότι έγινε μεγάλη μεταφορά πληθυσμού. Αυτό ακούς. Ξαφνικά κατέβηκε όλη η Αττική προς τα Μεσόγεια. Και άμα τα ψάξεις λίγο από το 96, ξέρουν ότι θα συμβεί αυτό. Και βέβαια δεν έχουν φτιάξει όλα τα Μεσόγεια. Εγώ μιλάω για τη Λούτσα. Δεν έχουν φτιάξει πουθενά σχολεία. Αλλά η Καούρα από τα κανάλια για την παιδεία βγάλαν τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων την άλλη φορά 35 δευτερόλεπτα. Μίλησε νομίζω στο Sky. Απορώ πως τα κανάλια δεν έδειξαν και τις διευθύνσεις των παιδιών στο Facebook που ψάχνει ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος έχω πει που τον έχω δει. Απορώ. Μπορεί να είναι σημαδιακό. Τον Λοβέρδο τον έχω δει στη Λαμπρινή πριν 10 χρόνια σε παράσταση Καραγκιόζη. Ποιο ρόλο έκανε. Απορώ πως τα κανάλια δεν έχουν ξεμπροστιάσει αυτούς τους άπλητους τους μαθητές. Ναι, ναι. Που ο ΣΥΡΙΖΑ τους βάζει βέβαια. Πάντα. Να κάνουν καταλήψεις. Και μας δείχνει άλλα κι άλλα δηλαδή. Όχι, δεν κατάλαβα. Όπως δείχνει στα παιδιά που πήγαν να κάνουν τη ληστεία στο Βελβεντό και τα ξεμπροστιάζεις. Έτσι. Αλλά τίποτα εμπόρους κοκαίνης, τίποτα μπάτσους δολοφόνους στα κρυφά. Δεν τους βλέπεις ποτέ. Έτσι όπως ξεμπρόστιασες τα παιδιά του Βελβεντού, ξεμπρόστιασες τα μαθήματα της κατάληψης, να ξέρουμε. Άντε, μπράβο. Μπορεί να μου κάνει εμένα αύριο μεθαύριο. Ξέρεις από τι κινδυνεύω εγώ και εσύ χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Μπορεί να μπει στο Facebook και να σου κάνει poke ο καταληψίας και αυτό καταγράφεται. Βλέπει μετά ο Σφακιανάκης. Όχι ο Ξαυγίτης, ο άλλος της αστυνομίας. Βλέπει μετά ο Σφακιανάκης ότι σου κάνει poke. Άρα έχει σχέση με την κατάληψη. Άρα ΣΥΡΙΖΑ, άρα την μνημόνιο, άρα στα τσακίδια. Όλα αυτά θέλετε για... τη δραχμή. Κατάλαβες. Είναι αλυσίδα όλα αυτά, κινδυνεύουμε. Όλα αυτά από ένα poke. Όλα αυτά από ένα poke. Επίσης θα μπορούσε να μπει όλα αυτά στο μυαλό μερικών ανθρώπων στα υπόγεια του Μαξίμου. Ξέρεις τι γίνεται εκεί, ε? Τι γίνεται εκεί. Τι φόσκολους και μαλακίες. Τα σενάρια πάνε και έρχονται. Λάμψη. Περισσότερα επεισόδια από τη Λάμψη. Και περισσότερα account στα Twitter, στα Facebook, τι να κάνουμε. Σημεία των καιρών, Αποστόλη. Σημεία των κακό καιρών.